Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Ulizaliwa wa mimi, wewe ni wangu najua. Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Nikupe nini usichondoka madia. Kipasua roho yangu utapata wewe najua. Kuna mwingine nampenda najua. Madhaifu yangu kukupenda wewe najua. Kwa wengine lipitisha muda najua. Still the one.